if I done you wrong. Please, please forgive me. In my heart, I feel so lonely. Thank you. Näin. Flipper ja Sacrifice vuodet 82. Alun perin tuli kuules Not So Quiet on the Western Front -nimisellä kokoelma levyllä tämä biisi. Nonni, semmoista. Pysyttää tuolla samalla vuosikymmenellä suunnilleen, mutta suomenkieliset heebot täällä nyt huutamassa seuraavaksi meille. Mä en tiedä, mitä nyt on mustalla paraatilla mennyt, mutta biisi on, että niin paljon on mennyt käärmeet LP:ltään. No niin, niin paljon on mennyt. Ja mitä? Raise your motherfucking hood. I'm gonna hear this with my hood niggas, man. You know what I'm saying? My real niggas. My D-boy. All my niggas out there, man. You know what I'm saying? On the grind. Hustlers. For all my motherfucking niggas. You know what I'm saying? Let's go, niggas. Oh. boil shit down just a little bit for my niggas out there, man. No, check this shit right here. I bought an old school and blew the brains of the bitch. Rubber shine pan, I threw them things on the bitch. Nigga, I'm the main, I'm insane with the whips. Your baby mama love it, she go ham on the dick. You better play dead when I send out the hits. You say you dope dealing, let's go half on the brick. A large amount of beans and a pound of the mitt. A small trap house, where to sell all the shit. I know what it feel like broke in a slum. Hustle till I die, I'ma grind till I'm done. A real hood nigga, I'ma shine like the sun. A champ with the work, I sell you a crumb. A high flat screen and a whole lot of gun. A five stripping bitch for a whole lot of fun. Some fish scale coke, you can test with your tongue. Niggas always saying, your shit is the bomb. Still throwing sets up in the club, cracking domas. Nigga, I'm a vet to the shit we be known for. Rolling for some X, my dick, I'm a stoner. I keep a rusted tip that'll put you in a coma. My niggas, wherever I go, they gon' go. My niggas, if I hate us get wrong, we gon' beat that boy. My niggas, wherever I go, they gon' go. My niggas, if I hate us get wrong, we gon' beat that boy. Juice J ja My Niggas on se nyt oli tämä biisi, ellei tullut siihen selvyyttä kappaleen aikana. Niin, ja jos ei tullut, niin ette sitten kuunnelle tarkasti. Joo. Näinhän se on. Seuraavaksi, niin toi oli tommonen musiikkiboksi, ja seuraavaksi meille esittelee Michelangelo-niminen yhtye 300 wattin musiikkiboksiaan. Näin biisi siis. 300 watt music box. Scale, bucket you the triple. hated eyes, I wouldn't advise to come around my foe. Known for breaking all it up, everything from shattered, man. Tragedy to me is just to see them cowards claiming things. For the rest of my life, I be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Rolling with them, had to store a thousand pounds of tea is full. Then take long to form and big Avengers blocking all your bull. For the rest of my life, I be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Rolling with them, had to store a thousand pounds of tea is full. Then take long to form and big Avengers blocking all your bull. Plenty time to tell it all, speak my peace and earn some pay. Separate the fake ones from the pack and take a look my way. 15 deep ain't enough features if it ain't the real. I don't give a friendly to your jokers interrupting deal. Shouting meal, starving dough, ticking cause it's really in me irking. Everybody part is working cause it's messing with me. Case of black gon' set it straight, lying after every line. Plenty ain't the business, they just got the bone to fuck you blind. Beat you like the Chala Hill, hungry you gon' eat it up. Too confused to know you're like a hoe who quick to give it up. I don't play them games no more, label me the CEO. Tatted cross my arm for you to see, so you should know the scope. Dealing with the hookup man, put me where I'm supposed to be. Hanging just a dangling from the sky somewhere in SPV. For the rest of my life, I'll be forced to make a choice or two. Taylor baby till the day they stretch and dump me somewhere. For the rest of my life, I'll be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Rolling with them, had to store a thousand pounds of tea is full. Then take long to form and big Avengers blocking all your bull. For the rest of my life, I'll be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Rolling with them, had to store a thousand pounds of tea is full. Then take long to form and big Avengers blocking all your bull. Too many to watch, shit, I guess I got to buy me some eye to keep them in line. So focus while you're leading the blind. Now make it a fact, you follow, you gon' end up with me. Someplace we gon' be together, tossing bricks out the beat. The games are gon' be tucked up, get this up from the back. You know how to act, a fool, my nigga, ain't shit wrong with that. And comfortable lead like hugs with a big cup of tug. Slummed out in the cut, forever leaning right on with stuff. Don't deal with the thing, just hang when you can, cause you bar. Now pick up your mirror and keep on practicing, looking hard. Now tuck up your nuts, T-Mac, you strapped, they fucking with us. That's love, oh, that's lust. Them killers or them SBB thugs. Right now I'm killing this shit. Releasing fate from the click. The rest of my life, you never get the chance to touch me. Your best is take a picture quick and let the rest just for the hate rest me. Make my life, I be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Rolling with them, had to store a thousand pounds of tea is full. Then take long to form and big Avengers blocking all your bull. For the rest of my life, I be known for making big old moves. No more paving, look paved through, just enough for them and you. Nää Gangsta Black ja Big All Moves. No niin, siinä oli puhelaulua kerrakseen ja seuraavaksi tulee sitten kitaran puhelaulua ikään kuin. Ja sen jälkeen uutiset, jonka jälkeen taas Underground Humina jatkaa. Mutta uutisin meidät johdattaa Jimi Hendrix Bob Dylanin biisillä. Ja nyt ei ole Dylan mies, kun on Hendrix mies soittamassa Hendrixiä ja Dylanin kappaletta siis. All Along the Watchtower. No se on kyllä hyvä biisi. Kieltämättä. Ja näinhän se menee, kuin se laitetaan menemään. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the line, nobody. Hey. uutiskatsaus. Ylen yllyttämiä juttuja pääministeri Juha Sipilästä tekemässä olen toimittajan. Jarno Liskin määräaikaista työsopimusta ei jatketa. Toimittaja Jarno Liski oli kirjoittamassa Ylen hyllyttämiä juttuja pääministeri Juha Sipilästä. Toimittaja Jarno Liskin määräaikainen työsuhde Ylellä oli päättymässä 17. päivä tammikuuta. Ja Liski kertoo kuulensa päivällä, että sopimusta ei jatketa syksy, sanottiin, että määräaikaisia tehtäviä ei ole tarjolla. Liski ei usko, että työsuhteen loppuminen johtuisi hänen osuudestaan Ylen Sipilä-uutisoinnissa. Liski sanoi, että hän voisi kuitenkin kuvitella, että toisessa tilanteessa hänen määräaikaisuutensa olisi voinut saada jatkoa. Se nimittäin oli Jussi Eronen, joka häneltä aikanaan siihen palkkasi, Liski paljastaa. Ylen ajankohtaistoimituksen esimies Jussi Eronen ja toimittaja Salla Vuorikoski irtisanoutuivat Yleltä joulukuussa. Molemmat vetosivat ongelmiin Ylen riippumattomuudessa ja sananvapaudessa. Liski kertoo, että hän ei välttämättä olisi halunnut jatkaa työtään Ylellä, mutta ei olisi töitään lopettanutkaan. Hän sanoi, että hän oli jatkoja kysynyt, mutta ei ole kieltäytynytkään. Hän ei ole suunnitellut tulevaisuutta suuntaan eikä toiseen. Liski on seurannut kaikessa rauhassa tilanteen kehittymistä ja sitä, millaiset edellytykset tutkivalle journalismille on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa. Liski toteaa, että hän ei ole entistä esimiestään erosta ylemmiltä tahoilta saanut jotain, mitään palautetta. Hän kokee, että hän oli samassa veneessä Erosen ja Vuorikosken kanssa. Ja Liski kehuu lähintä esimiestään Jussi Erosta, että hän oli loistava ja kannustava esimies. Hän turhautui siihen, että juttuja hyllytettiin, viivytettiin ja peukaloitiin epäasiallisin perustein. Ylen toiminta ei ole ollut hirveän rohkaisevaa. Ei se, joka johti Jussin lähtöön eikä toiminta hänen lähtönsä jälkeen, Liski sanoo. Päätoimittaja ja muu Ylen journalistinen johto on tehnyt raskaita virheitä tavassa, jolla ohjasi Sipilä-uutisointia samoin kuin siitä syntyneessä jälkipyykissä. Liski pitää vakavana sitä, että työntekijöitä ei ole kuultu, kun on selvitetty, mitä Ylellä tapahtuu. Hallitukselle on annettu selvityksiä, mutta meitä lattiatason tekijöitä ei ole juuri kuultu, Liski sanoo. Jokainen ymmärtää, että Erosen ja Vuorikosken kaltaisten osaajien irtisanoutuminen kyllä kertoo jostakin. Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala mukaan yt-neuvotteluiden alla olevien kauppojen kohdalla selvitetään paikallista kilpailutilannetta. Kesko ilmoitti tiistaina käynnistävänsä yt-neuvottelut, joiden piirissä on 570 työntekijää ja 114 kauppaa. Haulikko oli oikea ja luvallinen, toteaa poliisi tiistai-illan tapahtumista Helsingin Albertin kadulla. Aseen kanssa talossa ja ilmeisesti sen lieppeillä tiistaina illalla näyttäytynyt mies sai liikkeelle useita poliisipartioita, joiden voimallinen saapuminen paikalle kiinnitti asukkaiden huomioon. Komisario Riku Korpela Helsingin poliisista kertoo, että he varautuivat tilanteen mukaan. Jos viitteitä ampuma-aseista on, niin poliisi suojaa itsensä tarvittavilla varusteilla. Uhkaava tilanne päättyi nopeasti sekä aseen omistaja että aseen ovat viranomaisen hallussa. Alkoholin osuudesta tapahtumiin poliisi ei kommentoi. Perussuomalaiset torjuu ajatuksen autoihin asennettavasta seurantajärjestelmästä, joka valvoisi autoilua. Auton käytöstä maksettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön hahmotelmassa käytön mukaan. Slunga Poutsalo toteaa, että miten tahansa toteutettuun seurantajärjestelmään liittyy aina isoja periaatteellisia ongelmia. Perussuomalaiset eivät hyväksy kyttäysperusteista ratkaisua. Tällaista autoilijoiden seurantajärjestelmää ei ole hallitusohjelmassa, hän toteaa tiedotteessa. Slunga Poutsalon mukaan julkisuudessa esitelty malli rankaisisi niitä suomalaisia, joille auto on liikkumisen kannalta välttämätön. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernar kertoo blogissaan tavoitteena olevan, että valtion liikenneverkkoyhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2018 alussa. Hänellä on nyt tekeillä epäisänmaallinen projekti, ja kohta venäläiset omistavat Suomen kaikki maantiet ja mikään ei liiku huomaamatta. Kaikki valtion tiet, rautatiet ja väylät yhden liikenneverkkoyhtiön alle ja yhtiö myisi yksityiselle palvelutarjoajille valtion teiden rahastusoikeuksia. Näin määritteli liikenneverkkoyhtiön toimintaa liikenneministeri Anne Bernar Helsingin Sanomien haastattelussa. Tieväylän käytöstä maksettaisiin hintaa aina sen mukaan, kuka väyläoikeuksia hallinnoi. Valtion väyläyhtiö ei perisi itse maksuja suoraan kuluttajilta, vaan tien käytöstä rahastaisivat palvelun tarjoajat, jotka ovat ostaneet tien käyttöoikeudet tukkuhinnalla. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoo, että Suomeen laittomasti jäävät turvapaikanhakijat voivat ajautua rikoksiin. Sisäministeriön korkein virkamies Nerg kertoo Helsingin Sanomille, että enää ei voi kirkkain silmin luvata turvallisuustilanteen pysyvän samana. Noin 12 000 turvapaikanhakijan odotetaan saavan tänä vuonna lainvoimaisen päätöksen siitä, että he eivät enää saa oleskella Suomessa. Viranomaiset yrittävät ohjata kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen. Jos tähän ei suostuta, Suomi siirtyy pakkopalautuksiin. Nergin mukaan viranomaiset varautuvat siihen, että Suomessa on tänä vuonna paljon laittomasti maassa oleskelevia. Pahamaineinen kulttijohtaja ja joukkomurhista tuomittu yhdysvaltalainen Charles Manson on joutunut sairaalaan, kertovat yhdysvaltalaiset uutismediat. Manson on nyt 82 vuotta vanha ja hänet on kiidätetty kalifornialaisen Bakersfieldin sairaalan toistaiseksi tuntemattomasta syystä, kertoo uutistoimissa TMZ. Sairaala sijaitsee lähellä Kalifornian osavaltion vankilaa Corcorania, jossa Manson istuu elinkautista vankeusrangaistustaan. Los Angeles Times-lehden lähteen mukaan Manson on vakavasti sairas. Vankilaviranomaiset eivät kuitenkaan vahvistaneet tietoa Mansonin terveydentilasta tai edes siitä, onko potilas Manson. Charles Manson, johti 60-luvulla pahamaineista kulttia perhettä, jonka jäsenet murhasivat 7 ihmistä Los Angelesissa kesällä 69. Yksi uhreista on elokuvaohjaaja Roman Polanskin raskana ollut näyttelijävaimo Sharon Tate. Manson tuomittiin kuolemanrangaistukseen vuonna 1971, mutta tuomio muutettiin 9 elinkautiseksi tuomioksi, jotka istutaan peräkkäin. Kalifornian osavaltion lakkautettua kuolemantuomion. Hänen lisäkseen murhista tuomittiin veritöiden tekijät mies ja 3 naista. Naisista yksi on kuollut vankilassa ja muut istuvat edelleen elinkautisia tuomioitaan. Yhdenkään murhista tuomitun anomusta ehdonalaiseen pääsystä ei ole hyväksytty. Näin. Tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin. Kyllä, kyllä. Ja The Necros siinä kappaleellaan Black Water. Vesi on aika mustaa muuten nyt. Näinpä. Mitä en suosittele pilkkimään lähtemistä. En minäkään. En ainakaan itse ominnos. Ehkä sitten. Tai sitten syssymällä tai niin poispäin. Mutta ei jaksa sen kummempaa. Grave Digger ja Starlight. Se on itse asiassa Aksettin biisi, mutta nyt kun aloitettiin tuossa yhdessä vaiheessa versiointi, kun Hendrix versioi Dylan miestä, niin nyt sitten nää versioipi Akseptia. Grave Digger ja Starlight. Okei. Okay. Jees. We'll be right back. maybe not you. Siinä, että se Torgues ja It's Me Not You. No niin. Hieman varhaisilta Kinksiltä haiskahti ja tota, jäpäällä tuli sitten Roksi mieleen. Joo, jotenkin sellainen. Vähän samanlaista ja romuluisuutta tuossa soundissa. Kyllä, kyllä. Ja aika janallakin mennään ilmeisesti aika. Kyllä, aika lailla samoilla huijakoilla heilutaan ja tämä seuraavakaan nyt ei ole ihan hirvittävä uutta materiaalia. Dillard et Clark, tuo kuulostaa mun mielestä joltain vakuutusyhtiöltä. Voisi olla, joo. Joo, ja biisin nimikin on vielä semmoinen, Something's Wrong, joten mitähän tämä nyt, tuleeko sieltä lasku vai mitä helvettiä sieltä on tulossa? Dillard et Clark. Kuunnellaan siis. Hours of joy when I was just a boy and never wrong I knew. Kites of red would fly above my head, the birds would sing their song. Now something's wrong where the shoewood used to be. Neon brambles now I can see. Fields of corn on early summer mornings or late afternoon. Anytime there was a place to find where life seemed not so soon. Now all too soon, is this where I used to be? Still remembering what is me. And I won't even try Näin. Juu. Electric Wizard ja Black Mass. Joo, semmoista rykinää. Tää seuraava. Se on vuoden aikaa mun mielestä sopivampaa musiikkia kuin nuo alkupään surfrallit, mutta... Totta, mutta mikä siinä luodessa illuusiota hienosta säästä tai jotain? Joo, niin. Mutta se näyttää olevan vaan aika turhaa. Kyllä tuolla ehkä vähän... Ei siellä kyllä aurinko paista vielä ainakaan. No ei. No, mutta ei hirveästi näitä tulevan luoda. Paistaa, sitten siellä on vielä märempää kuin no, nyt. Voi, joo, hyvää päivää, eikä lasejakaan, siellähän häikästys. Mutta ei nyt enää jatketa tuosta säästä. Se nyt on, mimmonen on. Vituttaa se silti. Anteeksi, otin puheeksi taas. No niinpä. Mut kengät on märät. Jep. No, mutta onneksi on vähän pakkasta, niin ei ole sentään hirvetä määrää loskaa. Kato, jatko itse puhumista. No niin, tein itse. Fuck! No nyt niin, laitetaan Fuzzy Dog kerran. Joo. No Name Face. Ja tämä muuten kuulostaa erehdyttävästi hieman Purpleltakin jopa, vai mitä oot mieltä? Katsotaan. No joo. Sweet love, your love is good in every way. You really got it. Ooh. Nonni. Se niin. Oli Monte Cristos ja A Little, Little Bit little, of little. Your Sweet, Sweet Love. Joo, arvaa, joo. Mitä äsken kävi, kun kävi tuolla kusella. Älä vaan sanoa, että sä pudotit trillit sinne. Syöjätär, eli vessan pönttö, imaisi tällä kertaa aurinkolasit sinne. Sun täytyy riisuutua alastomaksi ennen kuin meet sinne, niin sitten ei mitään puto. Tai sitten se putoo itse kokonaan sinne vahingossa ehkä. Ei vittu. Viimeksi meni kännykkä. Joo, näinpä. Kannattaa pitää siis varansa tuossa tuolla käydessään. Ja... Aivan, aivan. Kyllä, kyllä. No, ilmankossa no niin, niitä rilleitä puunaille. Joo, joo. No mä jostain syystä ajattelin. Joo. No, putsata ne. Kyllä, jotenkin kumma juttu. Mutta Steve Miller Band tulee ja soittaa meille kappaleen Slinky. Thank you. Terve. Se oli Six Feet Under ja Crew Sam. Okei. Jatketaan vielä tuollaisella jylhähköllä soundilla, vaan miten sitä luonnehtisi. Mutta mä Slayer. Mä näkävin näin, että sun tulee vanha. Slayer. Oli joku... Joo. Niin, Piece by Piece. Tämä on tämmöinen studio rook mix. Joo, ei tämä nyt ihan tuoreinta kyllä ole. Mutta ei ole. Tämmöinen biisi. Se on helvetin hyvä. Kyllä, kieltämättä. Ja esiintyjänä meillä on tänään KOM-kvartetti, jonka jäsenet ovat tuolta vasemmalta oikealle Jukka Hauru, kitara, Eero Ojanen, piano, takavasemmalla piileskelee Tapani Tamminen, yhtyeen basisti, ja rumpujen kimpussa taistelee Ari Valtonen. Ja mukana ovat myös Pertti Melasniemi ja Eija Orpana tässä edessä. He hoitelevat tässä lauluosuuksia ja soittavat muutamia instrumenttejakin, Eija sähköviulua ja Pertti sitten erilaisia kilistimiä ja kalistimia. Olkaapa hyvä. häntä, joka vain nyökkää hyväksyvästi. Huomenna se nyökkäys voi koskea sinua. Mitään keinoja. Mitään keinoja. Näin. Niin. Com Quartet. Esittelyhän tuli tuossa alussa ja kyllä. Heti kun Slayer oli saanut uploadit, se oli hieno. Joo, pitihän Slayerille nyt uploadit ei saada. Kyllä. Kyllä vain. Mitäs sitten? Mitäs? Niin, se biisin nimi, mikä se nyt olikaan. Kerroitko? Vaa, ei. Et muuten kertonut. Että Varon niitä. Kyllä. Se oli aiheellinen varoitus. Joo, Triki sitten seuraavaksi meille lauleskelee tai jotain. Kappaleella Suffocated Love. Siinä on se sitten yhdessä kohtaa. Okei, näin. She's mine, I know she lies. First I scream, then I cry. Take a second of me, you beckon I'll be. She suffocates me. She suffocates me with suggestion. I ask, do you feel the same? And later on, maybe I'll tell you my real name. She's so good, she's so bad. You understand, I can't stand. Now I could just kill a man. She's on her knees, I say please. I cross her silly lines, she's got flying eyes. I need to taste some. Life's really funny, I laugh while she spends on money. She's my freak, I guess I'm weak. You ask what is this, mind your business. I pass idle days with my idle ways. Till the 12th of always, she walks my hallways. I keep her warm but we never kiss. She cuts my slender wrist. Let's waste some more time. I sign the dotted line. A different level, she devil. I pass out of days with my idle ways. Till the 12th of always, she walks my hallways. I keep her warm but we never kiss. She says I'm weak and immature, but it's cool, I know what money's for. Push comes to shove, the tongue's her favorite weapon on attack. I slap her back, she mostly hates me. I think ahead of you, I think instead of you, will you spend your life with me? It's dark for me. I know why the cage will sing. I know why. Can I take off your clothes before we go out? And when you're helpless, I scream and shout. We finish every day, well anyway. 69 degrees, my head's between the knees. You ask what is this, mind your business. It's too good, it's too nice. She makes me finish too quick. Is it love? No, not love. She turns my sexual trick. She says she's mine, I know she lies. First I scream, then I cry. Take a second of me, now that cannot be. Take a second of me. Instead of you, will you spend your life with me? Nonni. Siinä oli Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS. Okei. Okay. Kappaleella on Family Man. Joo. Toi sopisi kyllä hyvin aika moneenkin tuollaiseen. Jotenkin mulle tuli heti Family Guy, tää sarja mieleen. Mutta se ei ehkä siihen liittynyt kuitenkaan. On siinäkin tainnut olla Jane Fondasta juttua. Ihmettelisi en. Seuraavaksi, mitäs sitten? Seuraavaksi tulee sitten Derrick Harriot niminen henkilö ja lauleskelee meille, että Answer me, my darling. Okei. Kyllä, kyllä. Semmoista jamaika henkistä, koska kevyttä keskellä päivää, kello on yli 12:05 yli ja tuolla paistuu aurinko. Näin on. No. Aurinkomusiikkia siis. näin. Dalin Deo ja Once Upon a Time in a Note. No niin, ei ollut West. Ei ollut, ehkä. Ei. Joo, ja näinhän se täällä pohjoisessa. Pohjoisessa jatkamme musiikilla ja... Niin, kyllä, kyllä. Ei me niin pohjoisessa sentään olla, että ihan pääsisi vielä jäätymään kunnolla. No mutta mitäs sitten? Mitäs? Sieltä tulee nyt sitten seuraavaksi, ajattelin, että Parliamenttia ja Body Language-nimisellä kappaleellaan Trombipulation levyltä. Berni Morelli muistolle. Kyllä. Hänkin viime vuonna lähti. Aika moni meni, kyllä. Näin, mutta onpa taivaassa ainakin bändi venaamassa sitten, kun sinne joskus päätyy. Tai mihin sitten lie päätyykin. Mutta Parliamenttia, olkaapa hyvät. Oh, you can shake it to the east, you can shake it to the west. You can shake it the way that express you the best. But remember, when actions is overheard, one finger is worth a thousand words. And I heard that. Body language, talking ain't saying a word. Preaching ain't getting the hurt. Body language. Talk to You can shake it to the wind. Siinä. Siinäpä oli erittäin hienon kuuloista. Dub of Ice and Fire, jonka meille esitti Albo Rosi ja King Jammy kimppa levyltään. Nonni, se oli hienon kuuloista, joten ajattelin sitten laittaa toisenkin tuollaisen saman henkisen kappaleen. Devon Irons on esittäjä ja nyt ei ole kyllä niin aurinkoinen biisin nimi ainakaan, se on Vampire. Näin, mutta saman henkistä musiikkia, olkaapa hyvät. Obidaya, Obidaya, Jaja send us here to catch vampire. Obidaya, Obidaya, send us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jafire. When I and I catch them vampire, I and I go set them afire. High man trod up down a unity lean. See a dreadlocks running down a raster man. Swear that if him catch him, him will kill him down. The dreadlocks couldn't catch the raster man. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jafire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Rastaman no catch up a betting shop. A true Rastaman do not gamble. A true Rastaman do not play a card pot. A true Rastaman always humble. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jafire. When I and I catch them vampire, I and I go set them afire. A true Rasta man, no fire, no land gun. A true Rasta man, no true homemade bomb. A true Rasta man, he no drink the jug. A true Rasta man, Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Babylon a mash up the scene and blame in the Rasta man. Babylon a mash up the scene and blame in the Rasta man. Babylon a mash up the sea and blame in the Rasta man. Driven in fear of a current universe.

niin. Se oli Twitching Tongues ja Insa vittu. Insa Diable sinne. Nonni. Pitää sitten noin vaikein nimisiä biisejä keksiä, että niitä on meidän tämmöisten. Joo, ei puusuisten. Ajattele saatana artistit meitä ikinä. Ei todellakaan. Keksin jälyttäviä nimiä noille biiseille, että me puusuuteen saada saatana niitä lausuttu. Häijytoimintaa tollanen. Niin, ehkä ihan tahallaan tekee. Meidän menee se, että me ollaan mukaan huonoja toimittajia. Mitä no aivan, ei oikein todellakaan. Toi ei nyt mene ihan näin. Tehkää biisejä, joiden nimet on helppo lausua. Niin kyllä, mielellään voidaan. 2 tai 3. No ehkä yksi kirja saattaa riittää tai jotain. No sit mitä se menee vähän. No okei, okay, aakkoset loppuu yksi. Kyllä vähän kesken. Kyllä. Mutta keksikää tehdä. Niin. Te olette niitä artisteja. Me vaan soitetaan teille. Niin, luodaan luova. Teille teidän uraa. Niin. Hyvänen aikaa. Teidän pitää luoda biisit ja hyvät biisin nimet. No seuraava yrittää ainakin tämä joku Black Dub-niminen ryhmä jostakin, mistä lienee. I believe in you. Se on aika helppo lausua. Ja kuulostaa kivalta, että joku edes luottaa meihin. Kyllä, kyllä. Ja pakkohan semmoisen luottamuksen osoitukseen, niin on vastata soittamalla se kappale. Uskomme teihin. Kiitos. Kiitos. Running out of honey, living in the past. Näin. Herodes Honest ja hiljaisuuden salaliittohan tämä kappale oli. Joo, ei kyllä ihan ensimmäisen tulisi hiljaisuus mieleen kyseisestä kappaleesta. No tarpeeksi kovaa, kun sitä no, niin. Muodosti. Sillä ei ole pari sataa desibeliä korvan juuressa, niin kyllä sen jälkeen on aivan taatusti hiljasta. Tai ehkä kuuluu semmoinen. Niin, se ei ole hiljaisuutta, kyllä sit se on ei. Ikävä ääni. Se on painajaista. Mutta kuunnellaan Bolttia seuraavaksi. Ja kappalehan on Out of FGCY. Okei. Okay. ja nakee unta Pekka Pohjola. Joo. Kyllä, tuosta puuttu. Se oli hyvä uni, se. Oli se. Ääpilkut puuttu, niin se oli nakee unta. Jostain syystä. Ehkä tuo oli tarkoitettu jonnekin ulkomaisille markkinoille ja skandit no, ei käy se siellä. On mennyt kyllä, ne Pekka Pohjola on ulkomaan. On, on. Sitähän on yksi sun toinenkin sämpläily. Sämpläilijä ihmiset lainailu aika helvetin paljon. Mä oon kuullut Pekka Pohjola ekan kerran itse asiassa tietoisesti DJ Shadow-levyllä. Tai en mä silloin tiennyt, että se oli Pekka Pohjola. Noin 10 vuotta myöhemmin mä vasta tiesin, että se oli Pekka Pohjola, mitä mä olin kuullut DJ Shadow-levyllä. Näinpä. Eihän se itse ole soitellut kyllä niitä instrumentteja. No ei se ainakaan meillä soittanut sitä. Ei, ei se meilläkään käynyt soittamassa mitään instrumenttia. On se kumma. No mitäs? Mutta ei nääkään oikeastaan. Hei, aika lähellä nää on soitellut. 7 minsaa. Nyt no. Loppui se paskajauhominen. Musiikki on hyvä mies, ennen kuin me häivytään täältä. Puu jumalat. Nonni. Ja kohta spedee kylmenee. Ja. Ja. Tyttö seisoo Mikadon edessä, se tekee sen rahasta. Romani kerjää kippo kädessä, se tekee sen rahasta. Miehet lentelevät suihkareissaan, ne tekee sen rahasta. Missit keimailee uikkareissaan, ne tekee sen rahasta. Ne tekee sen rahasta, ne tekee sen rahasta, hyvästä vai pahasta. Ne tekee sen rahasta. Silmis eliitin on Guggenheim, sen näkee ketun nahasta. Mieles miesten on Mannerheim, ne puhuu autopahasta. Spurku pällii lenkin Alepasta, se tekee sen rahasta. Kummi kärähtää ratikasta, se tekee sen rahasta. Ihasta ja raivosta, tunteesta aidosta, fariseusten kasvot kalpenee jumalautta. Kohta spedee kylmenee. Sen rahasta ja paronit palvovat tsaariaa, ne tekee sen rahasta. Juudas ottaa hopea killingin, mut ei tee sitä rahasta. Jeesus hajottaa temppelin, mut ei tee sitä rahasta. Vaan vihasta ja raivosta, tunteesta aidosta, fariseusten kasvot kalpenee jumalauta. Kohta spedee kylmenee. Vihasta ja raivosta, tunteesta aidosta, fariseusten kasvot kalpenee jumalauta. Kohta spedee kylmenee. Kohta spedee kylmenee. Kohta spedee Tämä oli Underground-huminaa nyt tällä erää tässä. Kyllä vaan. Ensi viikolla sitten taas. Wigwamin tahteihin. Joo, hävisi tämä lähetys. Se oli PK's Supermarket Fairport-levyltä ja näinpä näin. Se oli vuoden ensimmäinen huminaa. Kiitos kun olitte mukana ja joo. Ensi viikolla. Hei nyt. Moi.